faz que vai dar a Beleza, mate quem Wallati और वो जो मुअन्नस का सीगा है इसम मौसूल है और अल्लती की जमा है الفاحشة بے حیائی فاحاشین اس کا روٹ ہے کھلی بے حیائی کے معنی میں آتا ہے زنا اور لواطت جب ال کے ساتھ آئے جیسے کہ یہاں ہے تو اس سے مراد عموماً زنا ہوتا ہے ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے واللذانی یہ بھی اسم موصول ہے تثنیہ ہے مذکر کا صیغہ ہے توبتو توبہ کرنا حمزہ واو با اس کا روٹ ہے پلٹنے کے معنوں میں لوٹنے کے معنوں میں مبیشنا کھلی واضح با یا نون ہے فاحشتن کی وجہ سے مبینتن مؤنث میں آیا تا یہاں تانیث کی ہے یعنی مؤنث قنطارن ڈھیرو مال یہ رباعی ہے قاف نون توئے را قنطرا ہیپ کو کہتے ہیں ڈھیل مال کا ڈھیر جیسے بریج ہوتا ہے اس کو ذہن میں لے آئیے بہتانن الزام لگانا باہتا اس کا روٹ ہے بہیتا تیسرے پارے میں آپ لوگ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں فبہیت الذی کفر تو بہیتا کہتے ہیں حیران ہونے کو بہتان کو بہتان کیوں کہتے ہیں کیونکہ جس پہ الزام لگتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا اس لیے سن کو سرپرائز رہ جاتا ہے میثاقن غلیظن پختہ عہد میثاق کا روٹ ہے واو ساقاف اور غلیظ کا روٹ ہے غین لام زوئے میثاق تو وثق سے ہے اردو میں ہم بولتے ہیں بڑے وثوق سے یہ بات کہتی ہوں توثیق اور غلیظ گاڑے سے ہے تھک کے معنی میں غلظ کہتے ہیں تھک ہونے کو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں غلیظ وہ ذرا فرق ہوتا ہے اس سے لیکن عموماً سینس دونوں کی ملتی ہے چلیے افعال کو دیکھتے ہیں کچھ نئے افعال دیکھیں گے آپ اس سبق میں افعال کو دیکھتے ہیں یا تینا چھوٹا سا لفظ ہے ارتکاب کرنا حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے آتا یا تی ایتا ان سے قرآن پاک میں اکثر استعمال ہوتا ہے وآت الزکا اسی سے یہ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا آتی ہوں کوئی آپ کو آواز دے اور آپ کہتے ہیں آتی ہوں وہ بھی یہی ہے فاستشهدوا پس گواہ طلب کرو شین ہا دال اس کا روٹ ہے فعل امر باب استفعال استشهادن اس کا مصدر ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو ان عورتوں کو میم سین کاف اس کا روٹ ہے فعل امر ہے يتوفاهن، فوت کر لے ان عورتوں کو، ووفا یا اس کا روٹ ہے، تفاعل باب ہے، توفی وفات متوفی، یہ لفظ ہم اردو میں سنتے رہتے ہیں. فآذوهما، بس ایذا دو ان دونوں کو، تکلیف دو، سزا دو ان دونوں کو. حمزہ ذال یا اس کا روٹ ہے، فعل امر ہے، آزا یوزی ایزا ان سے. فعاریدو، بس اعراض کرو، عین را دواد اس کا روٹ ہے، فعل امر ہے. بہت سارے امر کسی کے آ جا رہے ہیں آپ کے پاس، امر یعنی انٹروگیٹیو، حکم. ارادہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے چکس ہوتے ہیں نا، گال کو موڑنا، کسی چیز کی چوڑائی ہوتی ہے نا، جیسے آپ سامنے سے کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے فیس کو کم چوڑا دیکھتے ہیں، لیکن چہرہ موڑ کے دیکھیے، دوسری طرف دیکھیں تو جو سامنے سے دیکھے گا اس کو چہرہ آپ کا زیادہ بڑا دکھے گا. یہی مطلب ہے اس سے، منہ پھیر لو، اگنور کرو، جانے دو. آتدنا، تیار کیا ہم نے، اتدا ان مستر سے. تعدلوهن، لا تعدلو کر لے، پورا لفظ لکھ لے، لا تعدلوهن، نہ روکو ان کو. عین دعات لام سے، ازل کہتے ہیں روکنے کو، فعل نہیں ہے، باب فتحہ. لتذهبوا، تاکہ تم لے لو، ذال ہابا اس کا روٹ ہے، ذہبن جانے کو بھی کہتے ہیں. آشروہن، زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، عین شین را اس کا روٹ ہے. عشرہ معاشرہ، اردو میں ہم سنتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے رہنا، دس کو کہتے ہیں بیسیکلی عشر، تو اسی سے یہ ہے کہ دس لوگوں کا مل کے رہنا، یعنی اس میں ایک کمیونٹی یا ایک مل کے رہنے کی بات آتی ہے. کرہ تموہن، تم پسند نہ پسند کرو ان کو، کاف راہ سے، کرہن سے، اکراہن مصدر. اردو میں ایک لفظ بہت مشہور ہے مکروخ، وہ بھی اسی سے ہے. استبدال، ارادہ کرو بدلنے کا، یعنی ارد تم پیچھے سا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بعد میں چلے. استبدال باد لام سے ہے، بدلنا چاہو، تبدیلی بدل، اردو میں یہ لفظ آتے ہیں، باب استفال ہے یہ. ارد تم، ارادہ کیا تم نے، فعل ماضی ہے، را واو دال سے رود، الٹنا پلٹنا، آنا جانا. جیسے انسان کسی چیز کا ڈیسیزن لینے سے پہلے ادھر ادھر بہت دیکھتا ہے، وہی کیفیت ہے اس لفظ میں بھی. افتا، مل چکے. فا دواد جا اس کا روٹ ہے، شوہر کا بیوی سے فائدہ اٹھانا یا لذت اٹھانا. چلیے،